słyszę wołanie w mojej głowie. Puste zgablenie o najprostszą odpowiedź. Bez drogą wskazu, jak się wyrwać z tego bagna. Mój dla kurażu i niech spierdala makabra. Ile wiedzą te miejsca, franczyza morzal diabła z mora. Styśnizma spadła, wraz z nią uciekły widziadła. Ze strachu ci odważniejsi zgaszą strachu. Was zdiagnozowani leżą pozbawieni własnych łachów w szpitalu. I tam cicho, gastam pomału woni talik medykamentów i własnego gału. Monumentalnie milczą te wesele drzewa. Nawet cisza tu nie śpiewa, tylko w serce kuje terror. Co to jest za ojciec, który dzieci ma za zero? I zgasił im słońce, tak nie pogięło jeszcze nigdy. Komiksowy diabeł nabił mnie na widły i wyśmiał moje prośby, rechorząc modlitwy. Chwytaj się brzytwy, byle nie horyzontalnie. Samobójstwo do tej pory nie było tak niebanalne. To w sumie fajnie, nauczka czy tam kara. Tak się kończy, jak się zmysłom dojść do głosu nie pozwala. Z wyczuciem drwala walił alarm w podświadomość. Omijam z dala bliźnich i w dupie mam ich pomoc. To takie ludzkie, szukasz winnego gdzie indziej. Pamiętam, miałem kurwa zeno, piekle i w indziej. Świecie pod parterem, gwiazda minus trzeci poziom. Teraz sam się tam czogam, wypełniony podłop grozą. Ciężarówki dowożą dzieci do wszystkich dyskontów. Pod nas bestii polecą, to nie kupują go na borchu. Niby wszystko jest w porządku. Pytasz, czego chcę więcej? Szybka riposta, by nie trzeszły się już ręce. Chciał mnie koniecznie powiedzieć, nie pierwszy chciał, gdybym nie dbał. Ulice warczą, światła w oknach krzyczą całą prawdę. A gdy jest jasno, to przestaje być już tak zabawnie. Sumienie rano szkradnie, odbicie trzyma na dnie. A z mordą w gównie nigdy dobrze nie wypadnę. Przedniki, a wyjść na zewnątrz to dopiero wyczyn. Mówią, szukaj rozwiązań i nie rozkminiaj przyczyn. Wąż w mózgu z chłodu syczy, kolejny dzień zaliczyć. Ej, może mnie nauczysz, jak się nie przejmować niczym. Przyznaję, że zazdroszczę tym egocentrycznym szwadom, co wypierdoliły troskę przez balkon na amator. Jak ja brnie ten maraton, gdzie anioły mają szpony. Porozbijane rodziny i zadłużone domy. Kurwie syny, dyktatorzy, piękna psychika klęka. To tak jak brutalny przekaz, budować na ambientach. Nie mów, że kolejna wkręta, jak dziwka sięgam do pęta. Święta Mario, Matko Boża, czemu o nas nie pamiętasz? Że znowu zdrożą albo kurczą mi się płuca. Nieważne słowa, kiedy pogrzebana dusza. Kolejny browar, przez chwilę pewnie będzie ciepło. Nie próbuj deklarować, że chcesz ze mną przejść to biegło. I nie ma lekko, sam się rodzisz i sam wstykasz. Odkryta Ameryka, nudzę, no to pokój pytasz, co u mnie. To samo durnie, śmierdzący u mnie. Wtedy jeszcze płakałem, dziś wyłazi ze mnie skurwiel. Wokół znowu jesień, co rok to bardziej ponury. Wiatr strób i spróźcie w dzieci, a nad głową żadne chmury. Nie bez powodu dresie zwierzę, zamknięty w klatce. Wiem, że w moim interesie jest mieć lepszego doradcę niż ten teraz. Co sugeruję, czas umierać, znowu sięgam do portfela, by zakurzyć Lucyfera. Chociaż cholera wiem, że to tylko jest iluzja. Przede mną była, a po mnie pozostanie próżnia. Każdy ma swoje.